Landsbygd. Princip. Folket och landet bildar en odelbar enhet. Den mark vi vårdar för att kunna överlämna till våra barn har vi i vår tur ärvt av tidigare generationer. Ingen kan ta lika väl hand om marken som en markägare där jorden gått i arv i generationer och där ett naturligt band uppstått mellan människan och naturen. Där finns också en naturlig omsorg om djurens väl och om det livsmedel som produceras håller hög kvalitet. Målsättning. Vi vill ha en levande landsbygd där så många som möjligt har en kontakt med naturen, där så många som möjligt har del i att vårda sin del av den svenska marken. Skogs- och lantbruk ska ej bedrivas i industriform utan småskaligt. Det ska vara ekonomiskt möjligt att bruka jorden i en liten skala. Livsmedel som produceras på ekologiskt sätt och därmed inte är urlakade på näringsämnen ska prioriteras. Åtgärd. Avskaffa fastighets- och förmögenhetsskatt för vanligt boende, familjejordbruk och små skogsbruk. Inför skattelättnader för ekologisk produktion av livsmedel som är rika på naturliga näringsämnen. Förbjud den plågsamma halal- och kosherslakten och förbjud import av sådant kött.